سورہ فلق چمدنی پانچ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ شریف بے سورۃ الناس یمن دشوین سورہ شریف ان شان نزول چھو کہ لبید ابن عاصم او سک ساہرہ مدینہ شریف اس مز تساس کوری تی سہر کروینی تمی لبید ابن عاصم انت تنزو کوریو کر سہر تجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم کی اثر سیت من سخت تکلیف اوس امین درو صلی اللہ تعالیٰ ننج راؤن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساہر چھن ہرگا تم ساہر آسان ات پر دشمن تمن ونان اس تیل کر ہن کشن سہر تمن پٹ اثر کیازی کتھس تمن سانی نش مسلم کہ ساہرس پٹ چھن بے ساہر سن سہر اثر کران توپت کر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر اثر دور گھنے خاطر منگوک دعا اللہ تعالیٰ کر نازل یم سورہ شریف بی اطلاع کہ فلان شخص فلان جائی فلان چیز اندر تہ پہ سیر کورمت چناچ محسوس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ تت جائی تک اون اکہ کیری مز کڑت اک کنگوا تھی موی آمت بند کر سوی یلی وود در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہیتی من دشوین سورہ شریف ان آیات کریم پارن اکھا کائی کریم اس پارانت اکھا گانڈو اس مسرن ایوان چنانچ ایم پت سپت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمی تکلیف نش آزاد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تو ایسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانتی پن خاطر پران بیسو ہچنوان یہ پارن کہ پناہ چس منگان صبح کس مالکس سارنی مخلوقات ہند شر نش بیس خصوصا پناہ منگان رات سن تحریکی نش یل سہ وہراؤن یہ رات اندر شرن ہند احتمال ظاہر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بیچوس خصوصاً پناہ مگان تمن زنانن نشی یم پن گنن پیٹھ پھوک دیوان چھے یعنی سیر کرونین زنانن نشی مراد چھے تمو اندر لبید ابن عاصم سنز کوری یا عام ساہر زنان وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بی پرت حسد کرونی سندی شر نشی یل سو حسد کری